پتا و دنیشتی نو رات او آشی دا بلس پتا بودو لگی دا طول خبری انسان لدی خبری دعوت او تعلیم ورکی چی عالم الغیب یو اللہ تعالی دے او چی حیر پر رازین وغی یو اللہ تبارک و تعالی دے چی بے خبر نپا دیگی گی وغی یو اللہ تبارک و تعالی دے کل پیغمبر بانی داسی وقت راشی چی آغا بے خبر پا دیشی سنگ بے خبر پا دیشی خوب پی دمر غلبو کی چی اڑو پا پدا پوندشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی بلال چی سباو خی جنمونگ را پاس آوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاوی تا ڈڑا ورکڑی لاؤ نو خاطر تا گوری سترگی ورغلی دی نبی علیہ السلام چی سترگی کلاو شوی نور سیری والی وا نور سیری والی وا نبی علیہ السلام وی و بلال سدی اکرل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ را بیدار شوی یا رسول اللہ چه کم رب پتا سبانی خوب راوستے و اغب مابانیم خوب راوستا دا یو ذات دا جلا تا اخوزو سنتون ولانون نپے پرکالی رازی او نپے خوب رازی نا غفلت پر رازی نپے خبر کی گی او نی حیری گی دا یو ذات دا اللہ تعالیٰ دے چرا دے صفات و مالک دے موسیٰ علیہ السلام ذکر وی لا تواخذنی بما نسیتو منی سما په سبب وجد آغی چیز ماہیر شو ولا ترهکنی من امری عسرا او مرت ما بزوری نخوی زوری با منا تو موسیٰ علیہ السلام زان لے جلالی شان خواندو ما دا بگوانے پا غصہ کی خبری نکی خواد زمان پا دی خبر زمان طبیعت خرابی گی غصے والا بائی نکی یونی مثال دی اگا حساس دی کنا اگا دا جلی غصہ کی خبر آو کلا پا نرم بانی ہو دا غر دل لڑائی و جو غصہ کی دل دا ہوئے نو ٹک نکی دل بیا و جو دا بس کار دا کوا نوی ما گورا ما بانی بگوانے وی غصہ بانکی زوری با منا ولا تو رہی کنی امو زورا ما راتا می ما زورا می ما من امری دو جید دی خبر زمانا او سرا پا سخت ای سرا اویز خیر رضا فن تلکا نروان شو دوارا کشتای نراکوز شو راغلل علکان لگیا دی یو ظلمی اولی دا حتی دردی پوری اذا لکی آ غلامن کلا چی ملاو شدوارا دیو ظلمی سرا غلام نمانا دی اخلی بچے و یو وڑو کے بچے اغلی گیاو لبی کولی حضر علیہ السلام پیرا لے او مرکنڈی و رتاو کا بسیو گو دو مردارے گا و ایدا وڑو کے ہوں نو دیو جنا موسیٰ علیہ السلام وطوی اقتلت نفسا زکیتا بیو گناہ سرے دیو وجہ نگو ٹک دے خدا بغیر نفس ولی وجہ بیر دو وجل دو بل نفسنا نو معشوم بل نفس وجلش معشوم کو بل نفس نشی وجلے کنا او کاغب بل او وجہ نو آیا پاغبانی بیا کے ساتھ سو حکم کیے گے چھوڑو کہے معشوم دے وعدہ تا پو سن کا اوکا نمونگا بیا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وانے اعتراض کی وہ ایمانی غلطا کرے گا چھدے ہوئی دا ظلمے ہو مونگو اولے دا غلام مانا صرف چھدے اوڑو کے رازی بچے معشوم رازی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ وی یہ دا حضرت سے ابدرس کے ناس تو ماں چی کلا دینا لرانے نو حتا اذا لقیا غلامن نو آغو پنجابی ویلا تردے چے یو جوان سره چې دینو ملاو شو هغه مال جوان وکړه ظلمي وکړه و یو کس را پاسه ده و یاغه وی چه دا جوان ظلمه مانه چا کرده ده وی آدرس ده و وی چه بس دا چا کرده ده نو وی چا کرده ده وی چه عالم کرده ده وی اصده که ناز وی چه عالم سوک ده نو وی چه بس سوک ده نو آدرس ده بزان یادو خود ده ده که اغس اخا آدرس ده بزان خواه بده خبره بانه د بل چا دلیل نو و اغلا اللہ فهم دو قرآن دیر زیاد ور کرو ویز درا پاسی دو ماوی ماوی کستووی چه مبسود دی سرخسی لسم جل درشم سببانی و گورا مبسود دی سرخسی لسم جل درشم سببانی و گورا چه آغاوی لدین مراد چی ده دا غلام چو دا ظلمه او بالیغ او وی ما تا وی آغاوی چه راڑی مبسوط وی آدرسه وی چه مبسوط راڑی وی چه وی کتا وی لاسیو چرکا ما ده دیر دواگانی اوکلی چه زمان دا مانی تایید دی راوی است چه ما ده دیر دوا اوکلالا چه دا مانا کئی چه دا چه دین و دا بالیغ و ظلمی و او بلا خبر دا دا چه سنن داریمی که روایت رازی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو وی چو اعرابی راغی دا نبی علیہ السلام خیمه دا دل نشو وی السلام علیکا یا غلام بنی عبدالمطالب نبی علیہ السلام پیغمبرو او د سلوی اختو کال عمر کې هغه د نبوت ملاو شویو او هغه راځیو یا السلام علیکا یا غلام بنی عبد المطالب اے دا بنی عبد المطالب ظلمیا زوانا پتا باندې سلامی دا نبی علیہ السلام ماشو چاوا دا غلام وی دا لفظ دا غلام چې هغه ذکر کړ دا زوان دوباره چه اید بنی عبد المطالب زوانا یعنی ده خاندان ده بنی عبد المطالب زوانا ده دال دیگه معنی ده زوان نشوا غلام بل اغا حدیث ده معراج که جرازی فا عالمی مثال که امثال که حضرت موسی علیہ السلام چه کل نبی علیہ السلام بولی ده اسمانونو که نو اغا با جرا شو تو تاپوز دیوشو چه ولی جاری نبی اب کی لحاد الغلام پر دی زوان بانی رالا جڑا رالا چه ما در بنی اسرائیل اسو سکڑو از یہ سمرا تانکڑم چه دس را بسکی دا نبی علیہ السلام خود اغا مال تقریباً دری پند اس کالا عمرو نام معشومو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چه مانا کئی اغا خد چاند کڑی اغا سی مانا نکئی بعد زمانگا خپلو ملگرو که کلا نا کلا اغا خپلا اغا علمیب خکارا کئی نو یرا دیگا شیخ دا مانا کرده دا خود دا داسه ندا شیخ مانا کرده دا نو تو زلون کن شوی دا دمر زیاد دلائل چی دی و دا کتابون چی دی او اغای دا غلام مانا زرمه او زوان او بالیخ کئی نوی زرست چل گی اغیر درسته گیه در سنن داریمی که در اونبه جلسه پا نمبر یو سل درشمه بانه چه اغا باندشی را اغا لگه اغای السلام علیکا یا غلام بنی عبد المطالب داولی اغا وی دا غصه بیلو دا سمانش بدا غلام دا چره ظلمه و بالغ و مصال اسلام وردوهی قالوی موسیٰ علیہ السلام اقتل دا نفسا زکیتا آیا قتل دیکھا یو نفس زکیتا پاک بی گناہ دو خود زمان مخی سے گناہ ندکڑے کام آو یو سڑے چمڑے داغل پارا خدر خبری دی یو با پکی خام خواب کاری یا هغه بل سړی وجل دی نو شریعت هغه د قتل حکم کوي یا چې دی نو هغه مسلمانو مرتد شوی دی نو شریعت هغه له درې را دی مولات ورکوي او چې هغه مسلمان نشي بیا نو بیا به وجنی ځکه باغی دی او د مسلمان هغه راز هغه بیا غیر مسلم دوایي نقصان برسی بیا اسلامی ریاست تا او درم یو سڑے شادی شدہ دے او اغا زنا اوکا نو بس انگساری گی چه ختم شی نو اغا دوائی زمان مخ کے خدای سا غلط کار نده کڑے کان بے غیر نفس بے دو وجلو دو بل نفس نا لکد اجیتا شیعن نکرا اکی نن آرات لیوکا نا یو سیز بدتا بد کار دے اوکا غلط دے اوکا ناکار کار دے اوکا قالوی حضرت حضر علیہ السلام علم اکن لکا ایمانو ویلی تاتا انکا لن تستدیا مغیا صبرا چیکینا نا تا ارگزو توان لاری ما سرادا ٹنگی دو زبدا سی کارو نا کم شاہب تاتا غلط کاری نو مارا تا ویلیو چی تاغی تا ٹنگی دے نشی دادے اوگرا بیادی ہوئی قالوی موسیٰ علیہ السلام انسال دکان شیم بادا پدرین دل شرطی پختانوی پدرین دل شرطی پدر دوزالا دا خبر اوشوا که پدرین دل میں تپوسو که بس ما بیا ممل گره کوزان سارا قالوی موسیٰ علیہ السلام انسال دکان شیم بادا که تپوس میں اوکا دتانا و باردی اوسیس که ده دین او رستو فلا تو صاحب نی نو ما ملگر اکو ما ده زان سرا بس زمان سالار بیا جدا جدا دا قد بلغتا من لدنی عزرا یکینا نا او رسید تو زمان ده طرفنا زمان ده عرخا تا ده چیدن عزر بس ملاو شو پانا ملاو شو بیا تما ځان سره نمل غره کې بس تا حق بجانه به زما صاحب دل برازي بیا فن تلکا دروان شو دواړه حتا تر دې پوره راتایا کلا چراغ لن دواړه آلا کریاتی یو کلی والتا په یو کلی باندې رالل نستدا ما آلا چه دوڑه او اختلا داغی دا اسیدون کنا داولی لس رضی مزل کرو دا مصر نا مدین تا او پا طول لاربانی خوراک نو کرو او دا چار ازان نا دوڑه نو اختی او اس چه دن دوڑه غاڑی دا سو جدا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وآئی اس و سر چھنے دے کنا چھنے دے پارا دوڑے وقتل وزیبہ وقتل دا خیر دے کنا دے ویدر صاحب دا چھنے وآئی وزیبہ واری چڑ واری منگو داد موسیٰ علیہ السلام چڑ وقتے دے سڑی اخپل اخپل چھنے لا دا سگنا دے سگنا خونہ دے دے ویدر دا تاسو غلط کار کوئی دا یو چرنه وخت غلا زګه چې ځان څه فکر نشته خپل غلس رزه لوګه ته رول شي په سفر کې په اوز وځره هغه وړو کې دی یوشع علی السلام رستو پیغمبر شوی دی د موسی علی السلام نه بعد هغه وړو کې دی هغه سره دی دا د پاره ډوډۍ وخته نستا د ما اعلی دوڑای اختلا دا اسیدن کو داغینا فا اباو این یو ضعیفو ما حصر شم پڑک زامنو آغای وی ناوی مونگ چالا دوڑای نو ورکو مونگ دا کور دوڑای نو بازو بیاز دا مونگا خیما کندو بی برکتا کیگی ده و تاو یرا لگ پای بنی و یرا پای مونگا رشده خو مونگ دا کور پای بهر نو بازو ولی زمانگا وای بیا لنگا و چیگی عجیب مرزونو دی ملکنو زمون گاوانڈیانو نو میخ واغستا دیو رزو کورکرنالو ویرا پای نشتے دی بل مرا غلی وی پایشتے گو مونگ ورکون چالا ولی وی مونگا دو کورنا پای اصدل پا مونگا نزی وی چه دا پای زمون دو کورا وزی نو زمونگا لنگا باوچه چی نو دا بیماره وی خلقو که دا مسلمانانو دا اکی دیوی او دیبانی دی که با سڑیل مرگ راغه اجنازه او پی که دا تول کارونا اغل شرکیاتو ندکو تو توهماتو ندکو کسما کسم اکی دیوی او ار اکی دا اغل سپیرتو با کی داوا کارغر اغل یاو کراگ را کئی امیل مرازی او دا پلانه مخل ارالی سپیره دی رزم خراب آده پا دی رزمانی مونگ داسی چل نکو و پا دی میاش که داسی نکو دا طول بکواسیاتو دا قرآن او دا سنت دا روح نا خلاف خبره وی خلقو که دن نوی زکا چه خلقو قرآن وی نا او قرآن خلقو زکا نوی چه قرآن و دا چا خوده نا دا خلقو غریبانانو دا غطاویلی ماویلی دا داغی غریبانانو دینو او دا مولای سیف دینو خوشیدینو آغا تر وزیفه او تر آره پوره او دا ما خامه ده دا دروجه ما خام ده دا دیرشتمه ده دا سرسایه ده دا ماشوم بانگ ده دا نگاه ده او دا دم ده او دا تاویز ده دا جمل او سرویختی ده دا دا کالش پده او دا چه ده نو بس دا زن دا پارا مختلف چونگی او ار یو چونگی بانه چه ده نو سناسا حاصلی دل یو چونگی دا ماشوم دنیا تا دراتلو چه بانگ بیولوه نو تکس بیواغستا او یو چونگی دا دنیا را تطلو چه جنازه به ولا اوکرالا نو تکس به دواغ استو سخات برا که مسلح برا لرا که هر دل جه سپادی شوی کپڑه پیزار پڑکه کمبل شڑی سادر وغیره ابتول مال را که او دا به بانه جوڑا کرده و چیه را دا بابا دا کاکا پیزار دا آغا کپڑه سادر شرا که منگا پی موزونا کهو اگه تا بس ثواب ملاوی گی ای بی آم ولی سیب لور که یاو بی موز کهی کاکا تا بس ثواب ملاوی گی مولی سیب در سر در مسئله ننو خبر در شریعت مسئله ندا چه پکم و میراث خورو که یتیم نبالغ وی نو در آغا آغا ایسا در میراث پا کپلو کم دا بیزار کم دا پڑکی کم دا سادرونو کمبلو شڑو کم دا چسو پوری داغی سطح ندا استشوی تر آغی آغا کپڑی بیزار چال خیراتی ورکول حرام دی دیگه نا خبرو سپد آواتا ماشوم بجڑاو جڑل او دا پلار سادر دا آغا وسکت آغا بیتن بزور بانی وڑو او ماشوم بیا بجرا بانی پری خودا مرد دا دینو دا خو ظلمو عدید دینوی ظلمو ظلم که دا دا دیر اگران خبر آوا دا دیر خلاب کول دیر گران کارو اللہ تعالی یو مرد مجاہد پیدا که شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ او قرآن را واغست او دا اللہ مخلوقی دا اللہ پا کتاب بانے پویا که او خلقو دیدا ہوئے چه دوا پا میراب کے جسکی گی او دا منبر بانے جسکی گی دا دن ندے دا مولیانو دا زان دا وطک دا پارا رسمون را واجون او بیداد جوڑ کری دی او پا دے بانے دا زان ساتی دن دیتا نوائی دین دا شه نه وي دین چې دې هغه صفه سود را جوان دي هغه انساني هم دلدي او خواخوږي دا هغه دی یو الله بندگی دا او د انسان د انسان سره خوروالی خوروالی هم دردی او دیو بل لحکونو خیال ساتل دی او دیو بل سر چرین دروالی پا ماحول که جوان دیرول دی داد اللہ دل دو قرآن کریم پا درس کرا اوت خلقو تا او خلقو تا پتا اولا گیرا اوز خو مرا عرض ری دان لپوزا تورا کڑی دا وی زپلانه یما زمونگو مای توحید بیانو و مونگ دو قرآن درس کوو تا پلار نیکا هغه د قران نه خبر وسړیا دا شکر او بازا چې حضرت لار کول او کړه قربانی او کړه اوس به یې اصل چې دنو بس له بیانول شي زمونږ ولې سره به یم قران ته لاسی د قران درس کوي الله دې پر رحمتونه وره نه سره او بادل سره او دا الله دې کتاب خدمت کړه وي اللہ رب العزت دے دغا سلسلہ قائم دائم اولری اللہ دیکھی اللہ رب العزت وی رالل آغین دوڑی وقتا فآباو ان یزائیفو ما انکارو کا آغید دینا چی مل مستیاور کی دی دوارو لا چی دا کوربنا بل ڈوڑی او غاڑی نغی دا استطعام وائی او چه کوربا ڈوڑی ورکی نغی دا زیافت وائی مولیانو چالاکی شروع کرا وی استطعام چه دنو زیافت ملے منے وائی زیافت ملے دے وائی دمڑی پکور کے زیافت ملے دے وائی مل مستیا ورکول منے دی استطعام وائی ندے منا اس سڑیا وایتان از یو دا بوس کن یو خزالا نو آغا دی یو سری مور دا او دو بل سری خزالا نو خزا خو ما که خزالا کنا کنا سا بل تشه دی جوڑ شو چلی دی یو سری مور دا نو دا سا بل سدی اچی بیا دو بل سری خزالا نو بیا سا بل سدی کنا که خزالا چی کلا دو مڑی د تربنا ورکول کېږي نو زیافت وته وای او چې د بل تربنا وختل کېږي چلګه وظیفه راړه کنه استدام وته وای او چې کله بیا د مړي د تربنا د وظیفه ورکول کېږي نو زیافت وته وای دا اګه ډوړی دا او فقهاو دې دریو ورځو کې د مڼه بګور کې د خوراک مناروا او منه خود لري چې دې مړي ګور د باندې درې راځي کې د خیر خیرات د پاره د خوراک د پاره راجمع کېدل لګيږي لکه جرير ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ وایي چې د مړي بګور کې دې درې ورځو کې د خوراک د پاره راجمع کېدل موږ داسې ناروا ګڼل لکه څنګه هغه کور کې به چې مونږ ویر جړا ناروا غنلا نو په ویر کوم کې باندې پیغمبر لعنت نه دی ویلې نه دی ویلې په او صحابي وایي چې مونږ به داسې ناروا غنو د مړي په کور کې د دې راځي کو خوراک څنګه هغه کور کې مونږ ویر ناروا غنو نو مننه کو د دیو جنا مولانا رشید احمد لودیانی رحمت اللہ علیہ وائی چه جو عالم تیجا تیسرا ساتواں چالیسواں کاتا ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے تیجا دا چه دا کلا دا مڑی دا کڑو چچی او دا دیو چه کم دینو را برسی را شو کتوی وی چه دا اخری کم بولا پا دره مرز بانه چه کم پاتی حقوانی کیگی او اغیل خلق را جمع شوی وی نند پلانی پاتی حقوانی دا نند بی پاتی حقوانی او عجیبه مصیبت خدا ده چه پا دی خل دریاب که طول اسلاحو کی گی مواهدین هم چه کم دنو آغایم واینن با دی پلانی پاتی حقوانی پا دری مرز بانی دا لوی لوی ولا راجم شوی یو اغید بیا پاتی حقوانی وای پا دری مرز بانی نو دا لنبای رزی دا دا دری مرزی دا اوه مرزی یعنی دا جمعش پا یار جمعی رازو او دا سلوی اختای او دا کالش پا وی دا دوڑای چه کم مولا خوڑلی دا او بسی مز مکروه تحریمی دی نو خوی ناروا دی کنا مولانا رشید احمد لو دیانوی رحمت اللہ علیه وی ناروا دی کنا اصل لو پا دعوی که وی نو دا ناروا دی فکاها زمونگ دا منا کئی دا دینا چه دی دره و رسو که با دمبری کور دا خیر خیرات تا نرا جمع که گئی آغای او را چه مره باوشو ای بیزخه دا دره و رسو لوتل کلاو شو دره و رسو بلا کور اوتلی او بیا بلا جمعه رسی او بیا با سلویخ دی او دا سلویخ رسی که دن لدن لچی دن بیا با بل مری نو بل اوتل با کلاوی چرتا نو دا دی دی اوتلی وی دار دای دینو او دین ترداغ پوری بس چیدنو محدود ساتلو چه تا چاتی خموز نو خودلی کلمه نو خودلی دین اصوگ نو خبر کری او چه ماشوم لبه بانگو نوی او تا با اتاوی استاجی زمون یو بچه و پات شوه ده خاص امرو بچه ده او سو رزو خادا کلا پیدا شوه دا جی پلانه رزوانه زخو نیم خبره بانگ ولی چاوه رو جی بز اغا پلانه را ره بز چا ولی بانگ ویره ده ولی جنازه اومو کی استاز واسه پل سیده و کتا که دبا چه چا ولی بانگ ویره اغا ده ولی جنازه اومو کی نکه بانگ ولی پینزو رو پایی اغسته گنا وزده علمه چه تا کار ده لاد رضا ده پارکه گنا سو خدای واهله خویا تا په قهر دی ساج به خلق ته مرا مونږ چرته کله نه کله او زه ته لړ شو مونږ باندې خلق دوکشي و ير مولاده نو مونږ ته مرانی زی شي داسې و ير جی کده جنازه کې دا بيدی مې دې تقسیمې کنا ساجد دی کلی کې لو مېلو مې درد مې شروع ک نو دا باجا کې مقبره دا لړو دې دا پارا چې وی مقبره یې وځي قبر باندې دعا غواړي سیوان دا سناسو یې بچا سیبلوي فدیا ور کوي په زما خواله راغې هغه فدیا چې تک سیمولې ما یا په لزا ویږي سیبان وای نو ما زه پوهیږم چې سیبان ولې وای سیبان وای چې بچا دې فدیا والی جو خلې بنشي چې بیا غږ نه کوي مای منگ چه دخلو با نوزان لا قسم ده چه کلا کور دو دره ده ما یو خبر واو ری یو خبر ما واو ری زبای باجا تا دوال لازم جنازه لبرازم ده کبر خوال لبرازم ده دپن پو وقتی زکا چه زما عزیز ولی ده ده مای زما عزیز ولی ده او ده می شاگردان ده دی لبرازم که پا دی جنازه او دی مقبره که کم سری ما تا دی اسکات دی پیسو ستو که قسم پا خدای دی مای که بیازه دی باجا کری دی جنازه لر عالم تاسو مای ما نپی جنه که زه قسم بیو خور بایده اطول و خلق ویزه موهر پیولا گو موهر پیولا گو داده را چلی آقا چه کم خلق آقا اهل داغه حقدارم نوی او دین ازانم ساتی نو آغای بانیم خلق دوکشی او رگا مولاده که دیشی ورنکو ولا بیا خفایی نو دا سکارو چی مولا سب بجنازه نواپس شوی مولا سب جنازه شوی آو پینزرو پایی می جرمانه که عمر می کهت که عمر می کهت که چی پیسه با دا ملاو نشوی ای به مړه دا مړه دازی ازیخ پی غزولی وی اچھے دلہ سو روپے نوٹ با میلاو شو دا سی بیا نوٹ دا سی زکا چا نوٹو نا دا دینو دین خلقو دین جوڑ کرو سڑے دا دینو تدا ٹولا دا خیٹے خبرہ و ٹولا دیکھر دین سو مڑا فعبونو انکارو کاغئی ایو ضعیفو ما دا دینا چھے مل مسیاور کے دے دوارو تا فوجدا فی اجدارن روانو دوارا یو دیوالی اولی دا بس امن تا دے دوارو پائی کلی که یو دیوال یوریدو این قضا چه اراده لرلا دی چه پریوزی دی دیوال بس اراده ووی یوریدو این قضا چه نزدیو پریوتلو تا دا مانا دا حاصل مانا شیخ القرآن رحمه اللہ کئی فا اکام آغا حضیر علیہ السلام اتاسو لگو درے گئی اغیلی تیلا ورکلا او شوروش وی مالا با خدلو دارا کوئی اغاولا گی دلو اغا دیوالی سیده که ویزای جزو ویزای جزو فا کاما نو سیده که نیغی که اغیلی را ویدرو نیغی که موسیٰ علیہ السلام بی مزدوری نالی ای خودو دیم چالا ورکی روڑے والا مزدوری والا دے معصوم بانی وجہ دا روڑے خوف رو کانا دا اس دین میں دا خود دنیا دا مزدوری دا کالاوئے موسیٰ علیہ السلام لو شئیتا کو غختر علیل اتخذتا علی اجرا نو خامخا اغسط با دیوا پا دیبان مزدوری دا زیبا سیدنو با دیوال سیدا کیا زیبا مخبانی مزدوری خوب ایتی اغسط با کانا کالاوی اغا آزا پیراکو بینی و بینکا دا بیلتون دے پا میانز ما استا کی باس پدرین دل شرطی وی خبر سر دورا سیرا کی نوی رازا دا دکمو خبرو چه تا توان نلر چه لونی صبر بکڑوی وام درد چی دستو ساو نبیو کادر دا چه خبر بزر کم تا تا بے تحویل ما دا مطلب دا سالم دستت علی صبرا چتوان دن لرا پاگی بانی دھٹنگی دو دھٹنگی دینا او خم خا اعتراض بدی کو رازوام دا دوی اما سفینہ تو ارچے آگا کشتیوا ارچے ما دینا تختہ استیوا فکانتا لمساکینہ نو آغا دا غریبانانو تا غریبانانو کشتای وا یا ملونا فی البحری چه مزدوری کئی باغی بانی پا دریاب کی غریبانان دی با کشتای بانی مزدوری کئی فارتو ان لغیبا تا اراده می اکڑا چه نقصانی کم چه نقصانی کم دا پولیس والا اکثر چه گش کئی کنا نو دی کمزور گرد نرانی بی ویدن چه پلا را کراتا بیا پشپا کراتا بس اولاری بیا سٹارٹ کی گی نا نو دی خدا سی تکرا خونی گرد رونی بی پلائن کوش یا ڈاکسن اگا دو لکنن با موسی را گش که خوار گرد نرانی بی کنا چه خوار گرد دی نوی نا فارتو اللغیبا اراده می اکراد دی چه زا نقصانی کما آغی لرا دا آغی دا نقصانی کولو اراده می اکرا وکان ورا هم ملکون او آخواد دینا بادشاہ دا کشتی جدا سروانی سن کے نمخ کے یو بادشاہ رازی چی یا خوزو کل سفینت غصبا چی نوی هر یوا کشتی پزور بانی نو چه هر یو نوی نو بیار دیده نقصانی کولو سو ضرورت ہو نو دا حل چی دینو همی علمو اللہ تعالی شیخ القرآن رحمه اللہ لور کرو اغم آنا که کان ورا ملکن او آخواد دینا کزو او ملکون بادشاہ یا خذو کل سفینتن چه آغا نوی آره یو روغا کشتای بزور بانه ما نقصانی دیل اکلا آغا چونگی والد آغا کمولار دی او آغای آره یو روغا کشتای رانیوی او ٹیکس پی لگئی نو ما نقصانی کلا چه دی غریبانانو زمون نکرائی فائدہ او سینا خودی دا ملاوشی وَأَمَّا الْغُلَامُ او هر چه اغا علکو ظلمے ہو فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ نُو مُرَ پلار داغا مُؤْمِنَان او دا دے بدماشو سرکشو او دے چھرے دے دین نباغیو بی دینو او سرکشا پا مور اپلار بانے بے ظلم زیادے کو فکانا بواو مومنینی نو مور اپلار دے دو مومنان او مور اپلار دے دو مومنان فخشینا نو خطرہ اکرمونگا ایور ایک اہما دا چھرے با زورو لگئی پا غی بانے زبردستی باوکی پا غیبانی تو غیانا و کبرا پسر کشی او پا کبر سرا گمرا بے کی او بی دین بے کی دین بے واری نو دادا اللہ تعالیٰ حکمو چی دل دا مرکنٹاو کا دا مور اپلاعت نخلاص چی اغیل با اللہ تعالیٰ ددن بہتر نیک اولاد ورکی پختانو اصل دی عمرا یو دی ممرا سل دی عمرہ یو دی ممرہ دا پختو یو زی امبستے سل نالائے کا دا پلار خون اروانوی زکا چه ناکار اولاد دا زلو نول لکنا فاردنا نو ارادا اکرمونگا ان یبدلہما ربوہما دا چه بدل کے بار کے دائی تارب ددائی خیرم منو بہتر ددنا زکاتنا پا پاکوالی کے پاک بچے بولور کی تدنو بہتری واقربا روحما او دیر نیز دی پا میرا بانائی کے دی بلا اب تک دی مرغوس کے کی دیش اخبار کر آگلی تا سلی دلی ایو سڑے و غریب ازوی والا زوان تمام کو و تماشی اور پتر آواو تا پا تندی ہوئیش تو اپا زائی بانیو پڑ کو بس ختم نیچے خلاص شم درنا چه خلق در نم خلاص چیز در نم خلاص شم ده پلار بیزتی بی کولا پس راوی نیست و از چکم دنو پزای بانی ختم کن ایو سوک علمه که کوتا کم دست کس شو پس اگه زی بی غلاگان کولی خلق بی تنگول شکی بی کولی بس مشینی ور پس راواغ است کول کی ویشتا یه بس روزانه بس جارم خوزل بانی بو جارم روزانہ ملامت راضی زما کسیلا روزانہ کسیلا ملامت راضی چه کاتد علا ختمہ کم دا جوشی کنا ویچی اللہ تعالی بولے دنہ بہتر ورگی پاک بچے بولے ورگی او دیر نزدے دا میرابانی نا چه مور اپلاس رو میرابانی کئی و امال جدارو او حرچے اغالکو فکان لغلامین یتیم این نو او دا فک و امال جدارو او ارچه اغا دیوالو فکانا لی غلامین یتیمین نو دا لکانو یتیمانانو فی المدینه تی بخار کی وکانا تحتو کنز اللهم اولان دی داغی دیوال خزانه دی دیوالو پلار داغی دلان دی خزانه شوا چیر دا دوالا رالویشی او دا دیوال چه دا برابری نوزه دا خزانه براو باسی او وارده دی اصینا چه دا تربوران او دا اخبرخ کلوان دای دا نشدن والی زایی کی وارده وکانتا تاو کنز اللهم اولان دی داغی خزانه داغی وکانا ابو ما صالحا او پلار داغی صالحا نیک سره او صالحا و نیک سره او دا خپل اولاد دا راتلون کی وقت سوچ کرو چه سبال دی بیا چا تا مختاج نی یو صحابی دی نبی علیہ السلام دوائی بیمار کروتو نبی علیہ السلام دوائی یا رسول اللہ زمان طول مال دا اللہ پا نمبانے وقت نبی علیہ السلام بے نا تا درم ایسا نم ایسا نبی علیہ السلام بے نا بیا ایسا نبی علیہ السلام بے آو دا اختیار دشتے بیاو تا نبی علیہ السلام بے چه تب اچھی سبا بل تا سوال تا ہو درے دا غینا دا بہتار دا چه آغیلا درازون کی جن پارا ستو خفرے دے تو قلن مرین تو ایزم رم راشا بل دا عرف چیدے دا تا چه تالشی ہاں نا تا اختیار اللہ ندے ورکڑے کنا داو دا اللہ قانون دے ینه نو هر سره چې مړې دی وی چې ودا هر څه خیرات کوي زمو پسې هر سړی باندې جیدار وی کنه وی قیامت ته ښکاریانو نیولاو ایو ته یې کړل یو پیری وان وینو وای وینا پریم دې نو باندې درته کړه چې پریم خدا ورمنډه کوي شو وای کنه دغه پچاو او ته پچانو په ما هو کنه نبی علی السلام وای چې کوم سړی مري بس په لبا نه قیامت راوي وځه کو بیا وایي دا ارزه دي تعالی چې زمانہ پاتې کیږي نو الله تبارک وتعالى پابندي ولګولا قانون شریعت دا چې سره په درې مې څه کې وصیت کولې شي او دا هغه چا لپاره کولې شي چې په میراث کې نه وي شریک چې په میراث کې شریکي داغه لپاره هم نشي کولې صحابه یا رسول الله جواشا ما دې خپل بچلا یو پلانې زویلا دا شی ورته نبی علیہ السلام وطای نورو لجم ورکڑوی نوینا نبی علیہ السلام وطای ما دو سلم پتے سلبانی مگو آکو کہ او سرید آسے ہو کرلو نو تگر ایچ حکم با بجاری شی لگا دے وائی مری اولا گی یولت کنال اپلاٹ یوزوی پسیولی کی نو حکم بجاری شو خدا پی سلن ظلم دا او پریبانی والا اپلاٹ سبانی والا کی گی دا کار بانی کی دا کار بانی کی دا کار غلط تے بازی بدبختان خوله گی دلون رواجنا عرض زامنو پسیولی کی سبال قیامت پر از بس جہنم دے از دنیا پاتشوا زن لگا بس شریعت افریده جی شریعت سنگ ہوئی بس چی آغا سی تیسلوش شریعت نا خلاب تیسلی مکوئی وکانا بو ما صالحا او پلارد دے دوالو نیک سڑے فہران درم بکا و ارادا اکلا رفستا ای یبلغا شدهما دا چورا سیگی دا دوارا زوانه اخفلتا و یستخری جا کنزهما راو باسی دوارا خزان اخفلا شیخ عبدالسلام سے ابراهیم اللہ وی ویدی دینا ویدی مال خزانه مراد نروی دیلم خزانه تی مراد دی دا دا شیخ سے اخفلتا فرود دی دا معنی صحیح ندا دا اخفلتا فرود دی دا صحیح معنی ہے جا علم خزانی خلق دیو علم ازلان دی نخف ہے دا اگر تفرداتو نا دا خبرات رحمتم میر ربکو دا رحمت پی میر بانی دا دا طرف دا رفسانا دا جسو دا شمال دا سووی او زا دا ندا چنین دا زما کمالو دا ستا دا رب رحمت و میر بانی وا وما فعلتو عن امری ندی کڑی دا کارو نما پخپل اختیار دا ما دا خپل ذان دا ندی کڑی دا ما دا اللہ را طرف ویلی شوی دی خطو پی نیم پوشوی زکا مولانا ایرون وی وی علم موسیٰ چونچ شد در غیب بند نو علم موسیٰ که بود اے ارجمند وچی دا موسیٰ اسلام علم پا غیبو که بند شو اے بچیا بچوڑیا د دې مونږ کوی چې کوم نو بس علمي ها چې دې او په غیب باندې خبر شي دې پیر ته ولا مونږ کوره وي ها وما فعلت عن امري او نه لیکل ما دا کار په خپل اختیار ذالک تعویلو دا مطلب ما دا غس لم تستطيع عليه صبرا چې تا تاتوان لره په غیب باندې د ټینګې دو شلون ټینګ شوی او اندراز دنوے کڑے نبی رسلام بے اللہ جب موسیٰ علیہ السلام رحمو کی تدائی ترازو نے اندکو لے کہنا اسے دیر اجائبات پہلے دیدو مختے اللہ جی من کا فهم دا قرآن نصیب کی او اللہ جی من کا فاغبہ نے صحیح صحیح دا عمل پر فکر آکی اللہ تبارک و تعالی جی دا قول اللہ رضا شی او اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ويسألونك او دئی تفوس کئی دتانا عن ذل قرنین پبارد ذل قرنین کے کل او آیا دئیتا ساتلو علیکم زرد شعبل ولم پتا سباندے منہ ذکر داغ سذکر انا مکننا له یکینا المنگا زائی ورکڑیو اغتا یا یکینا المنگا طاقت ورکڑیو اغتا فل عرض پزمکا کے وحات ایناہو ورکڑیو منگا اغتا من کل شیئن سببا دار یو سیدا اسباب سامانونو وسائلو ضروریونا فاد با سببان اغا روان شا دو وسائلو خلو سرا دو سامانونو خلو سرا حتی تردی پوری اذا بلغا کلا چورا سیدا مغرب الشمسی زائد ڈوبی دلو دنورتا دا سخکاری دا چنور ڈوبی دا اغزائی کے وجدہا بیموند دانور تغربو چڈوبی دا فی عین حمیت پچھنا گرم کے ووجدا عندها اوی منتو داغیسا قوما یو قوم کلنا اوی المنگا یا ذل کرنین اے ذل کرنین اما انتو عذبا یا خدا چتا سزاور کے دیتا وإما أن تتخذا يا داچي تونسي فيهم حسنا بديكي أكداد توحيدا يا بديكي إحسان قال اول ذل کرنین اما من ظلما ارچه آغا سوک دی چه شرکو که فصوفا نعذبه نذردا چه سزاب ورکو آغتا ثم یردو بیابا واپس کلیشی بیابا پیش کلیشی الى ربیه رب خلتا فیعذبه عذابا نکرا سزاب ورکی دتا دا عذاب ناشنا و اما من آمنا او هرچه آسوگ ده چه ایمان راڑا و عملا صالحا او عملیو کا موافقا دا شریعتا موافقا دا سنتو دا پیغمبر فَلَهُ جَزَاءَنِ الْحُسْنَى بَزْدِدَ دَفَارَ بَدْلَدَ خِسْتَى فَسَنَكُولُ لَهُ عَزَرْدَ شُوَایَبُ وَيُبَادَتَى مِنْ عَمْرِنَا يُسْرَى دَكَارْ خَلْنَا دَهُتَمُ خَلْنَا عَسَانَ ثم ادبا سببا بیادی روان شو دو وسائلو اسبابو خلو سرا حد تردی پوری اذا بلغا کل چور سید مبلع شمسی زائد خطلو دنورتا داس اخکاری دا لکا چنور را خیجی دا غزائنا وجدها بمند دانورا تطلع جراحتا على قوم فيوداسي قوم باندي لم نجعل لهم چنوا گرد ولمنگا غید پارا من دونها سترا آخوا داغینا پردا کذالک واقعهم جاسدا وقد احدنا او یقینا احاتا کروا منگا بما لدئی خبرا باغسا چود اغسخا دس خبرنا ثم ادبا سببا بیاغل جداغا روان شو د اسباب او سامانینو خپل سارا حتا تر دې پورې اذا بلغا کلا جوړ سید بین سادینې په میان د دوارو غوندو کې وجدا بمند من دونه ما قومن رائستا داغینا یو کون لا یکا دونا چه آغی نونیز دی چه دی نونیز دی یب کهونا کولا چه پوی دلا پا خبرا داغی باندی کالو اویدئی آدل کرنینی اے دل کرنینا ان یعجوجا و معجوجا یکیننا زوزی ما زوزی مفسدونا فی الارض روانے کون کے لئے پا ملکے فحل نجعلو لکا خرجا آیا انکردم استاد پارا سمالیا سچاندا ستاوان علا ان پدی باندی تجعل چتوه بیننا و بینهم سبدا پمیان زمونگا او پمیان زدائیگی یو بند کالهو یرزل کرنین ما مکنی فی آغا چه طاقت را کرده ماتا پا دی معامله کی ربی رب زمان خیرون غورده فا آغینونی بی قوتن بس امدادو کئی زمان پا متو سرا پا طاقتا اجعل عبا وهما بینکن پا میستاسو کی وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا عَوْكُمْ يَنْزِدَيْكِ دِوَالِ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ رَعَدْ حَتَّى تَرْدِي پُورِ اِذَا سَاوَا کَلَاچُ بَرَابَرِكَ کَلَاچُ بَرَابَرِكَ الْأَغَ پَارُنَا بین الصدفین پمینزا کنارو دو دوارو غندو کی کال انفقو اویل زلکرنین چه بنی ہوا ہے حتی تردی پوری اذا جعلہو نارا کلا چه بگردو اغیلرا اورا قال وی آتونی راڑی ماتا افرغ علیه چوارم پا دیبانی قطرا قلی فمستاو نتوان بن لڑی دی ایز حرو داچی روخی جی پا دی دیوال فمستاو لہو نقبا او توان بن لڑی دیدا سوری کولو کالا ویوی آگا رحمت امیر ربی دا رحمت دیر طرف آدر اب زمان فا اذا جا آواد ربی نکلا شراشی وادا در اب زمان جعلہو دکا وبا گردئی دیلرا ٹوٹے ٹوٹے وکان وعدو ربی حقا او دا وعدا در اوزما رشتیا حقا سورت کاف کے چکم دعا مسئلے بیانائی پا آغی کے پا یوم صلبانی دلائل نقلی بیانی دا انبیاء علیہ السلام دا اولیاء کرامو او دا بادشاہانو عالم الغیب یو اللہ دے پا غیب باندی بے دا اللہ نا برسوب نکوئی گی بس شیر بکتا ستا فسوکے اولیاء کرام کا غیب نہ پوئی گی لگاؤ گو رہی اصحاب کعب دو خپل زان دا اعلی خبر نشو دارنگی انبیاء علیہ السلام پا غیب نہ پوئی گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاد سواد آلن دے خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اگورا دا حضرت علیہ السلام پویا نشو آپا حال پویا نشو حضرت حضرت علیہ السلام وائی وما فعلته عن عمري ذا ما جسوکل دامی په خپل اختیار ندی کړی دا ما تا دا الله ر طرفه وینا شوی دا رنگه دا ذکر کوي بادشاہان په غیب نه پویدل ذل کرنے دو ګورا په ټوله دنیاي بادشاہي کړه